Nsellmilkom u nistidinkom għal edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali, ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija ippubblikata mill-Pubblikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar il-ktieb numru 17, il-Flotta tal-Ordni ta' San Juan, tal-awtur Joseph Muscat, li apparti dan il-ktieb l-awtur għandu tliet kotba oħra li wkoll jiffurmaw parti mill-Kullana Kulturali. Qabel, però ma Dr. Charles Briffa ilaqgħana mal-awtur nisimgħu din il-biografija. Joseph Muscat bħala storiku speċjalizza fl-istorja marittima ta' Malta. Għamel bosta xogħol ta' riċerka dwar dajjes u bastimenti Maltin, kwadri wedi tal-baħar u graffiti ta' mrikeb iżda fuq kollox daħal fil-font fl-istorja tal-flotta tal-Ordni ta' San Juan. Imwieled fir-Rabat fl-1934 u studja fil-Liċeo u fil-Kulleġġ għall-Għalliema St. Michael. U għan tażel bħala segretarju tal-Komitat Provizorju tal-Mużew Marittimu ta' Malta u għen fit-twaqqif tiegħu. Billi Joseph Muscat ħasem f'bosta konferenzi sew f'Malta kif ukoll barra, ippubblika ħafna artikli dwar l-istorja marittima. L-awtur huwa membru tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija Mużewum, tas-Soċjetà Storika ta' Malta, membru tal-Fondazzjoni għall-Istudju tal-Istorja Navali u Militari tal-Ordni ta' San Juan Malta, membru onorarju tal-Aqda Ħbieb tal-Mużew Marittimu ta' Malta u membru onorarju tal-Aqda Ħbieb tal-Presepju. Huwa membru tas-Soċjetà Riċerka Nautika ta' Londra, tas-Soċjetà tat-Tarzzjonari tal-Ingilterra u tas-Soċjetà Ħbieb tal-Mużewijiet Marittimi ta' Pariġi. Huwa l-awtur ta' The Dysa and Other Traditional Maltese Boats, The Maltese Galley, The Maltese Vashel, The Carrack of the Order, The Spronara, The Birgu Galley Arsenal, The Latin Rigged Maltese Brigantine, Maltese Ports, Food and Drink on Maltese Galleys, Il-Flotta tal-Ordni ta' San Juan, Il-Graffiti Maritti Maltin, Naval Activities of Knights of St. John, Slaves on Maltese Galleys. Illum għanna magħna l-Joseph Muscat u mew sanaraw l-ktieb tal-kullana il-flotta tal-Ordni ta' San Juan. Joseph, nilqawk għal dan il-programm. Huwa programm li fih se nitkellmu daqsxejn fuq il-flotta tal-kavalleri, però iktar fuq ix-xogħol tiegħek biex inti tajtna din id-deskrizzjoni sabiħa tal- flotta tal-kavalleri. L-għannet, ħanibda bxi ħaġa li laqtitni ħafna jienu naqraħ dan u flejtu sew l-ktieb. Fl-ewwel taqsim għandek organizzazzjoni tajba. Spjegħanna daqsxejn fit-tliemek hekk din l-organizzazzjoni tal-flotta tal-kavalleri. Jien ngħidilhom il-kavalleri nippreferi minn flok l-Ordni ta' San Juan. Tajjeb iva, ħangħidlek ara. Taf inti ju fl-istudju tiegħek tikber. U jien qabel kont naħseb li darrebħet kollha tal-kavalleri. Jien kont waħar fl-organizzazzjoni u hekk kellhom irrid ngħidlek jiena. Qatt ma kienet toħroġ biċċa tal-baħar ngħidula il-galera li hija tal-ġlied. Jekk din ma tkunx mamra saru homma bin-nies meħtieġa vol diri, 250 il sir u daqshekk ieħor personel li ieħor bejn soldati u baħrin. L-ikel maħsub xorb kur ħamistijim irrit bidda ħajko irrit najdlek jiena, kienu jazbu f'kollox. Essa, organizzazzjoni minna ħatta fejsejrin jattakkaw. Damma kienu ximmurru jisom etetellu x-xorti, kienu kollum n-nies imħalsin, spjuni, kikullum najdulum, għawnek ġewwa Zante. Vaddi, kien bej wieħed u ieħor kien dak kien tihom dwar iċ-ċaqliq tal-Miżlem tal-flotta Turk iżed minn ħadd ieħor. Ma mbagħad kellhom bil-qaddis dak jgħidu ejwa llum diru biex tgħin l-hawnhekk tat-Turk ta'. Vaddi ma kienx ħarġu bl-addoġ dawn. Kienu jafu li meta se jmorru fil-vant tal-Mediterran se jmorru f'dik ir-rotta li minna kien jgħaddu l-Galjuni Ottomani biex iġorru dik kienet ħaġa ta' kuljum tista' tgħid il-qamħ mill-Lexandra għal Kostantinopli. Li kieku ma kienx hemm Lexandra Kostantinopli ma kienx iżżomm. Dan vordi għandek qed organizzati sistema ta' signals biex ikunu l-xulxin jafu x'għandhom u ma jagħmlu taqra r-regolamenti tagħhom. Issa qed taqra r-regolamenti tal-armata tal-lum tajjeb tan-nevi tal-lum. Għandek fuq net ta' warajh, jekk imut ta' warajh hemm ta' warajh għandek il-flagship, għandek il-second in command, il-kapitana u l-padruna. Jekk imutu t-nejn għandek l-iżed kapitan anzjan. Vordi vera kienu organizzazzjoni saru homom. Ma ninsewx illi fil-belt għatanna fej kienet il-posta, illum ħax jisemjuħar, palissa nsejx kien fej kienet il-posta l-belt. Uddin Palazzo Parisi, jesuwa. Il-Belġa tal-Italja, skużani. Il-Belġa tal-Italja. Il-lumma dek tisatara, l-offiċju tal-Kongregazzjoni tal-Galeri. Dit fisser li jemmek kienem kumitat fiss biex jorganizza l-operazzjoni tkolla tal-Galeri, tal-Ordni. In-Galeri għet insemmi palissa, sowa, xa għaram bat l-1700 mija daħlu l-Vascelli. Dekussan nitkelmu fuq. Għamlu jisem għalio. Imma meta qed ngħidlek jiena nwaħħal fl-organizzazzjoni, għax vera kienu armati sasni, kulħadd jaf x'għandu jagħmel. Jekk mit superjur tiegħek hemm ta' warajh, jekk mit is-sulġent għandek il-kappura kollox imniżel, qed ngħidlek isek qed taqra. Ir-regolament tagħna tal-lum ħaġa oħra ta' ara ma naħsbux illi dawn biss kienu għand il-kavallieri. Iżjed ma tikber iżjed qed ninduna kemm fil-Mediterran kien hemm issa ħaġa komuni qed minn Venezia. Ekku, sewa il-galeri ta' Franza. Però anke meta Franza ridet torganizza il-galeri, batet il-kolber ta' Malta, biex jara l-organizzazzjoni. Kien hawn skola tan-navigazzjoni u kollu. Imma ħa ngħidlek ħaġa oħra dik ara għax kienet din l-imbirka skola tan-navigazzjoni għax proprja. Skola bħala ngħidu la skola bil-bankiet u bil-blackboard, dik ġew fi żmien Pintu. Imma qabel xorta kien hawn l-iskola nawtika x'kienet għax minn flok il-bankijiet u jistudjaw x'għandhom u jagħmlu ma jagħmlux, kienu joħorġu dejjem abbord kontra l-misleb bil-famużi karavani. Vordiri kavalier żagħżugħ sa jitgħallem mhux bil-lapis u l-pinna sa jmur jaffronta sidru ma' sħabu bil-prattika u din sswiet bli ħafna irjuż kbar ta' flotot barrani, pereżempju ta' Franza tal-Papa. Spanja. Ħafna mill-mexxejja tagħhom talmu l-ewwel affarijiet għal Malta taħt il-kavallieri. Ma kien jispiċċaw minn hawn u jmorru u komplew biżejjed insemmu aħna kolbert minnhom nifsu. Issemmi l-bidu tal-Franċiżi għamel isem Valbel għamlu isem għalihom daw. Imma l-ewwel steps għaw talmuhom mal-kavalli għaliex għax mhux bil-qiegħda fuq bank l-iskola nawtika kienet fisser li joħorġu u bil-prattika dejjem kellhom x'jagħmlu l-kavallieri. Dejjem kienu operational, qatt ma kienu qatt m'għandniex nagħmlu għax kif jiġi l-April. Jibdew jarmaħħa jmorru għal-kors. Però kien jibdew bil-Maltin, ġifieri il-baħri l-komuni biex niftehmu kien Malti. Mhux dejjem. Għaliex? Le, ara ma naħsbux b'rasna illi l-ordni kien jaħdem bil-baħrin u soldati Maltin bista. Ma kienx oħi biżejjed. Għax ma kienx hawn, mhux bħala sena għax il-Malti immaġina minn dejjem kien. Il-ftit li kien hemm magħhom. Kienu mustaċċuni, dejjem għamlu jisem għalihom. Però ara ma naħsbu biex li dejjem kienu Maltin. Kien hawn minn kull nazzjon. Spanjoli, Franċiżi, hawn minn Messina, mill-istati tal-Papa, ejt li trid. Infatti imbagħad fis-Settecento meta taqra l-lista, tajt kif jista' jkun. Kien hawn wiss iżjed Franċiżi, pereżempju, ingaġġati soldati għal Malta milli Maltin. Kienu l-Unjoni Ewropea diġa hawnhekk fuq il-galeri. Ara, żoqgħod imajnejk inti illi barra dawn il-galeri tal-ordni, imbagħad għandek il-geġwiġija ta' bċejjex tal-baħar oħra tal-merkanzija. Dan il-Malti kien ħaddimhom arras u b'sogru tiegħu padrum b'sitta minn nies joħroġlek fuq Xprunara, fuq Tartana. Ara dak kemm kien hawn dak bit-tużżani kien hawn. Vodi ma setax ikun hawn li mal-ordni kien ikun hawn eluf mejjiet iva ta'. Imma mhux għelu fej. U qatt ma nistgħu ngħidu li kien il-Malti biss li affronta sidru fuq il-galeri tal-ordni. ħalli immu daqxejn għall-ktieb. Ġew, hawnhekk għandna ħafna materjal. U naf bħalma jafu semmija kollha kemm inti ddedikata għal-għaxwini u għal-biċċiet tal-baħar. Issa dan il-materjal, x'kienu s-sorsi tiegħek inti biex bnejt dan il-materjal? Sewwa. Isu wara isu fl-1964 kont inkarigat biex nagħmel ir-restawr tal-modelli antiki li kellna fil-mużew dak iż-żmien kont għandu l-Mużew Nazzjonali. Id-direttur għall-bambinja tiegħi l-omor, il-kaptan Charles Zammitz, kien qal li ġuż qal li għall-mur il-biblioteka sa jurruk x'għandek tfittex biex tibda tagħmel naqra riċerka qabel tibda arresta. Għax isseb biex sib. Kull ma kien li l-ktieb ta' Rossi, il-famusa Ettore Rossi, imma taqra lilu minn tista' titgħallem kif tirrestawra l-bastimenti. U mbagħad urew nil-famus Libro della Marina li niftaħru biha Malta li huwa kopja. Mhux ta' kavali proprja. Imma taqra dak minn tista' titgħallem tirrestawra, u jem qed inħokk rasi. X'itfitti, ma kinhawn xejn. Ħan niftiemu qas barra minn Malta da. Printed works vodja kien barra minn Malta. Imma mbagħad jinbdejt infittex l-ewwel pereżempju sors minnhom kien famuż għalija kienu l-kwadri ex voto. Għax hemmhekk għandna l-istorja marittima ta' Malta mhix miktuba, imma viżiva għax qed tara b'għajnejk, qed tifhem hija. Vol diri jiena bdejt imbagħad nimraħ. U tħalb dik il-miniera ta' dokumenti u hawn ngħid id-dokumenti għedhom mhux biżejjed mingħajr is-secondary sources. Pereżempju kwadba ipprintjati. Anke dawn bil-Franċiż, bit-Taljan, bl-Ingliż. Dan aħna kenna xi ħaġa fil-biblioteka u sibt niftehmu, imma ma bdejt nixxjala meta flejti u flejti tu għamel xar kull darba. Londra inqalleb liżet leħdim fis-Science Museum infittex secondary sources. Secondary tajt li għax ma morxi il-Grange Museum għax naqra waħda tal-Pepir ħafna sant u kont niddejjaq nistenna, ħdimt iżjed is-Science Museum tiskan, però hemm ħdimt uħor xar. Meta bdejt nara dawk il-kwadba kollha Marija. Għax is-secondary sources hija jgħinuk tifhem id-dokumenti li għandna li ma jispiċċaw qatt. U mbagħad meta bdejt nara s-sezzjoni tal-Konsolatu del Mare xi waħda dawk l-inventari tkun ta' biċċa tal-bar biex kienet tkun armata. Imma thank you grazzi għax qabel bdejt ħloqt għalija hija bażi bis-secondary sources bil-kodba stampati fil-bar qed niftehmu. Kienet avvanz għalija l qudiem meta fis-69-71 għamilt is-sententi jkun. Tal-kull Saint Michael's għal-ċertifikat ta' teacher. U fħajta qatt ma rajt kwadba daqshekk viċin tiegħi, hemmhekk kont inqatta l-ħil-libru kollu tiegħi, u tellajt ħafna xogħol. Second resources. Niftehmu se. Mela, jiena kif sirt naf bihom dan l-affarijiet, il-main source dejjem kienu id-dokumenti tal-ordni biex inti tgħid għarek hemm din teżisti din. Ma nistgħux inħallu barra l-Bożju u dal-Pozzu, il-Chroniclers, għax dawk ituk stampa ċarissima. Ejja, mbagħad secondary sources ta' kwadba barranin għamma ta' ma kellna xejn. Assolut ma kellna xejn bil-Malti jew ta' awturi Maltin. Sib xi ħaġa ta' darmanin Demajju iva xi ħaġa kienet toħroġ gazzetta. Ejja. Imma mbagħad bdejt nabbaża mbagħad fuq il-kwadri ex voto għax qed tara viżwalment. U narġanet ħejjan bat kamminti t-tibqat fittex u t-saqsi. U l-kuntatti manna, xej, jitellok s-sabas mewit, għara għadni sal-lum, għandi kuntatti l-Italja u Franza, illi ju mitqlu deb, mitqlu deb, il-għalix jena najnom u huma jajnuni. Inti eżempju zaħi, kelli bżon nara kif sa ħazzis l-ankra tal-linja ankra romana. Fid-dinja ma tistax kun taf kollox, imma jisqal li kelli kontakt person, ġerar kapitel, meta ktibtu ħabja ġir, batlu xi ħaġa u batlu l-isim kollu. Dik li għamilna llum faksimile li qiegħda l-Mużew Marittimu. Irid ngħidlek in il-kuntatt hija ikomplu jgħinuk qed tifhem. Ngħidlek illi il-kontakt person Franċiż René Bourlet, l-ittri tagħna mhux kif intu x'naf jien jekk hux b'Nazzija u b'Maltemp. Kull ittra infatti nżommhom il-legati, kull ittra Hemm baħar ta' informazzjoni. Din mhux hekk ġus, ġaradin. Sejrin hekk. Bekk li formulat jiena ikonografija mbagħad bdejt nieħu jiena minn hawn u minn hemm biex anke dak li pinġejt nabbażah fuq affarijiet serji imma mhux tkaf ġibu l-ħaq. Semmejt dak li pinġejt jiena bħalissa għal benefiċċju ta' semmija għandi l-ktieb miftuħ fin-nofs f'dawn l-illustrazzjonijiet sbieħ li ħarġu minn idejk ukoll bid-dettalji kollha u hawnhekk jidher dak li għad inti kemm minn dak li qrajt fimt id-dettalji għax hawn pereżempju differenza viżiva bejn il-fregata u l-galjun, il-petakkju u l-fregata, sewa, u tuħgost ta' Rom. Xoħod minnu man kaderu fuq il-bolol dawn. U kolli, ġveri il-poplu u jaf bihom u koll dawn. Ħanajlek xlaqatni, forsi dettal ċkejken, minti fil-illustrazzjoni kultant kont iddaħħal xiroqa. Xiroqa, fil-luħ. Ejba. Kien hemm għalli għajma muġibu mill-kallaw kavalieri jippermettu li kollhom luħ imqattek, ma insomma, ta' din ara kulur. Ix-xort jgħek kien ukoll li ninterpreta. Ħantek eżempju. Fl-ħaktib li se jidher ma' sensi dak il-buklis għandi fuq il-galjun kumbinazzjoni qiegħed quddiemi. Issa jiena interpretajt l-awtur, dan ix-xort tiegħek aħna għandna manoskritta opizzju bidotti u ħallina skizz. Issa inti trid tinterpreta minn dak li kiteb fil-manoskritt tiegħu. Ċert ja pereżempju ħrex kif jiena tkun magħmul il-luħ. Najdulu l-luħ l-kbir ta' trinket u l-luħ l-kbir ta' l-majjestra. Bil-veresti u kolla, dik ħadd magħmilha. Imma jiena peress li għandi l-background knowledge tajt naqamal għal minn il-qudiem id-dilletta sa jsibu impinġi qudiem ta' trinket għandek 32 versa ta' l-majjestra għandek 42 versa u bil-bonetta. Dan il-bonetta preżem mur saqsi, jgħidu ġin, jinda fin il-bonetta. Għetnajdak jina għavoldiri, kien xorti għajkoll li ninterpreta, dak li għet naqra fil-manuskritti, imma blajn, unax kelli secondary sources u kollu jgħi, kodba tajbin barranin, niftemu. Dawn jgħenu neħafna. Billi samet li stampi, għara ma nasbux li huma artistiċi, mumiex, jina kontent li nati profil, jinti qiegħed tara quddiemek, mna ħafna xejxej. Dak kollu l-essenzjal li sassif fil-petakju, li sassif fil-galjum. U ma spiegati, ma kif għamlu. Mhux ħażin, imma m'għandix dettalji. Qed avurdi artistikament jiena naf dak tiegħi jew sa fejn nista' nasal, imma ippreżentajt profil biex inti mal-lew daqqa tajta dan hu l-galjum, din il-fregata tas-seklu 18. Biss kif huma joħorġu d-differenzi. Per eżempju, il-fregata ma sax titfixkilha mal-galjum. Ġieri hawnhekk ħarġu. Anke ċerti kuluri li użajt biex robt kemm jista' jkun dak iż-żmien. Mhux tagħmilhom bl-addoċċ. Huwa ktieb li għandna hawnhekk li ħanajdu ħanajda hekk li huwa komprensiv. Komprensiv fis-sens li qed jagħtina ħafna dettalji u anke jekk aħna nqisuh li x-xogħol jista' jitkompla fuqu dan u x'hekk. Dan huwa issa sar bażi. Huwa bażi. U naħseb li importanti. Għalixin nisanajda, inti bħala edituru, taf li kem ekon jem ċerti affarijiet ma tistax tindaħal. Jena, il-tur ta' dan il-ktieb jimmu jaqsek xtaqtu. Imma bat li tara, titħallilhom l-edituri u l-publisher u l-space li se jitlu fuq x'nafien. Però kif għattin komprensiv u l-qudiem x'għattin tikompli għandek referenzi kemm trid biex tkompli. Issa, ħalli nagħdu għal aspett daqsxejn soċjali. Aħna tkellimna xi ħaġa fuq is-sem tal-Malti. Ukoll. Però nixtieqek li tiftaħ daqsxejn iktar fuq dan, ħanajlek għalhekk mort għal dik ir-ruqa li qed nara f'din l-illustrazzjoni. Għax jiena nimmaġina li l-kavallieri jridu jinqdew b'ħafna nies Daw ħafna nies kienu nies komuni, wieħed jaf iħid, u xek, l-ieħor jaf iżammar. Kellimna daqsxejn fuq dawn in-nies issa. Sewwa. Ara, billi tkellimna l-iżjed dwar il-galieri li se tkellimna. Fidejk. Mar galieri barra lil-sira li huwa dinja għalihom, mhux tajt hemm ftaħt pjaneta li ma tispiċċa qatt hemmhekk insomma. Imbagħad magħhom għandek il-baħrin. Il-baħri wadak li għandu fiħsibu il-manuvrar tal-qluħ. L-irmiċ, tluħun sur ta' ankra. Is-soldati għalihom, però meta jiġi xogħol tqil, is-soldati kienu mittidih ukoll. Però x-xogħol il-kbir nieq hemm għandek lil-sira. Issa, kull galiera kienet tiġġor magħha bil-forż dana, il-mastru daxxa. Nagħar kull emerġenza. Il-buttar, il-buttar dak li hu ħsieb il-dawn il-ptieti. Għax il-maġġoranza tal-ikel fil-ptieti kien ikun. Issa in-nota, il-nota ħaġa hekk klixxe ħelwa. Kif bittija tinħlilha l-ikel minn ġo fija iżgħar ma għall-ispazju. Jorbot kollox marbot fl-isband il-wieħed, mbagħad meta jiġi hawn Malta jerġa' jimmunta, għandek il-buttar, mela. Għandek il-qalfat li huma kien jgħidulu l-arti tal-del kalafato. Dan importantissimu. Il-qalfat ħabba il- Ejwa, ara waqt ġlieda dak dejjem kont isibu jdur isfel minn taħt il-livell tal-ilma l-isfel ma tmux tintlaqat u jibda tieħed l-ilma. Hemm dik ħelwa, imma għalfu il-vaxxelli. Iżżed li tapplika din imma l-alfa ta' kemm kien responsabbli. Fuq vaxxella għandek isu double bottom vordi għandek żewġ. U jkun dem qed idur isfel taħt il-livell tal-ilma. Dak kien ikun xogħol il-ħin kollu jdur hemmhekk. Imma jmux jibda diħel l-ilma minn x'imkien. Jekk jibda diħel l-ilma għandu l-għodda tiegħu. Pjanċi ta' ċomp, taċċi tal-riq. Jitfall stoppa wara jom u jisammar. U deġerment kien ikun bniedem wieħed. Bjaħdu, pero deġerment kien ikollu xi assistent. Kien ikollu l-assistent. Meta jkun xogħol tqil, ikollu assistent ta' xi żewġ sir oħra. Ismagħha kemm ħelwa. Jekk il-fetħa qed tikber u se tkun ta' periklu, irid imur isef sef f'idnejn il-kaptan waħdu biex ma jqajjimx paniku. Ħelwa di, ħelwa jena. Jekk ma jista' jagħmel xejn niżiet imbagħad, jekk minn ġewwa ma jistax jaħdem, ġieli niżluhom maż-żaq minn barra ħalli jara x'hemm bżonn. Imma kien hemm mezz ieħor x'issowja ma jniżlu qluħ kbir jitfgħu ħafna mbarazz ta' stoppa ħbura x'nafin biex iżommu l-ilma minn barra għal ġewwa. Kien hemm mezzi, dak kien għandek il-kok hija dak importantissima dan. Fuq galiera, ara ma ħasbux li kienet il-verda, ara ta' ġeju sejjer sajjer, meta jistow għandek borma enormi għall-irsira, waħden qasminna għas-soldat u l-baħrin, għandek uħarin qasminna għal-kavallerja u l-morda. Il-morda kienu trattati jisom u il-sir li jiġi il-rapportat ma jiflax. Wara denet 24 sija per eżempju, għandek il-barberot dak jieħor tas-sena. Illum kif kien għajdulu s-saren x'ngħidulu. Mhux tabib propja. Jisu ners. Iva, u xogħol proba għaxxir tal-leħja kien. Jerġa' jeżamenah, jerġa' jeżamenah it-tabib, ir-rappurtat li huwa marida, dak sa jiġi, anke kif ikun irsir, dak sa jiġi it-trattat bħalli kif ikun kavalier. Jituħ la minni t-skolla, pero ma jservux fil-fidda, fil-fidda kienu jiservu l-kavalleri. Iġviri, tabib propja ma kienx ikun hemm. Ikun hemm fuq galera. Fuq galera. Mħallas tajjeb. Naf li kien ikun hemm it-tabib tal-flotta kienu jsejħulu. Le, mhux ubbiss, mhux ubbiss. Mhux ubbiss. Dan naħseb nimmaġina kienet xi xi kategorija għolja. Il-galera hija kien ikollha, ara, żgur it-tabib, dak ngħidu aħna general practitioner. Però ma kien hemm il-buċer li jaqta' snafid li huwa vortieri. L-istess wieħed kien ikun. Le ieħor kien ikun il-mior. U l-barberot isu l-assistent tagħhom, dan niżel biex qaxar il-leħja ma so jiftaħ xi vina għall-pressjoni jistgħu affarijiet żgħar hekk imma kien siwi ħafna abbord. Kien hemm min joħoseb li kellhom. So, dawna ħija il-maestro de Sala, dawna il-bombardier, bniedem tas-sena apposta għadiet, tefhem? Din il-ħajja tajjeb li nfakruha daqsxejn, nfakruha għalfem, wieħed jesponi għadha xejn b'deskrizzjonijiet hekk s'issa. Dinja għalihom kif kienu jgħixu fuq galera, biżejjed ngħidlek illi kienet tissejjaħ minn jieħu rikba fuq għad il-galera kien jisur il-passaġġ tal-infern derwejjaħ. Marja ma nistax inkomplu għax. Dak għalhekk sir ħafna drabi taħthom kienu jagħmlu. Bil-bidabu marbutin. Marbutin ma jistax jiċċaqlaq, mistajlu pliser ma jgħu jinsajt, ma jistax jiċċaqlaq minn postu dak. U maġemp il-bank, dak għandek dejjem bot marbut biex ikollhom xieklu frisk. U koll. Le, da żgur ejja, tiġi jiġru ma saqajn biex ikollhom il-bajt għal-morda imma, niftehmu, plus li meta jitilqu minn Malta se jġormi u żgur barri u baqra, ħajkollhom laħam frisk imqara għall-ġimgħa. L-ilma jimbider kull ħames tiejjem, dakken is-sigriet. Ikunu fejn ikunu, anke ikunu fejn il-Muslim, u anke taħt id-dita li se jisparaw fuqhom, jinżel biex iġedded l-akwata, għax dak kien importanti ħafna. Ġew, sfortunatament il-ħin għadda, jien għandi ħafna affarijiet oħra, rid takka nara daqsxejn differenzi bejn il-biċċiet. Il-vaxxell, il-galer, il-galjoni, ma insomma, tibżax. Inħallu l-issemmija jaqraw il-ktieb. Nirringrazzjak li ġejt hawnhekk u napprezzaw ħafna dawn il-ftit ħsibijiet li inti samt magħna u ħajjartna biex naqraw il-ktieb. U bekk niġu fit-tmim programm ieħor minn din is-sensiela Kullana Kulturali illum iddedikajna il-programm lil wieħed mill-kotba ta' Joseph Muscat li iġib l-isem il-Flotta tal-Ordin ta' San Ġwan. Appuntament għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, jiena Slim Buħaġar, insellmilkom.